อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณช่วงสมการชีวิตวันจันทร์เว้นวันจันทร์นะครับก็จะพบกับผมทรงพลชูเวชและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เจริญพรเจริญพรในทุกวันจันทร์ก็ช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาพูดคุยกันโดยในสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลมาด้วยเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันบ้างเกี่ยวกับคฤหัสถ์ญาติโยมบ้างที่ว่าจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างไรโดยถ้าท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยเรื่องราวที่ต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน285ตู้ปน285ปตจ.อุดรธานี 41,000หรือว่าจะส่งไปหาคุณทรงพลที่สถานีวิทยุก็ได ้ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10400นะครับก็เขียนไว้ว่ารายการธรรมารับอรุณนะครับก็จะนำจดหมายท่านมาตอบในรายการนะครับว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับการดำเนินชีวิตประจำวันการปรับใช้หลักธรรมะในการดำเนินชีวิตนะครับมาดูประเด็นปัญหานะครับที่ท่านผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาผ่านไปรษณียบัตรนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนนะครับที่ได้ตอบคำถามเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าท่านผู้ฟังท่านก่อนเนี่ยเขาถามมาว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยมันไปถึงจริงไหม แล้วก็ทำไมทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปแล้วเนี่ยอย่างปรากฏว่ายังมีวิญญาณผู้ตายเนี่ยมาเข้าสิงแล้วก็มันมีปัญหาต่าง ๆไม่ได้รับอย่างเงี้ยนะ ใช่ไม่ได้รับส่วนบุญนะครับก็ถามมาว่าเวลาอุทิศส่วนกุศลไปแล้วเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเนี่ยเปรตมันได้ไหมแล้วก็เปรตชนิดไหนได้บ้างครับ โอเคอันนี้ก็จะมีหลักฐานที่มาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นวินัยปิฎกที่พูดถึงว่าเปรตประเภทเดียวที่ว่าจะรับได้ในบริบทเรื่องนี้ก็คิดว่าท่านผู้ที่เขียนจดหมายมาเขียนไปรษณียบัตรมาเนี่ยก็เข้าใจถูกแล้วว่าเป็นเปรตประเภทที่เรียกว่าปรทัตตูปชีวิเปรตแต่เป็นเปรตประเภทเดียวที่ว่าจะรับเนี่ยหมายความว่าอาหารนี่คือประเด็นนะประเด็นที่พระพุทธเจ้าท่านไฮไลท์ขึ้นเนี่ยคือพูดถึงเรื่องอาหารอาหารของสัตว์แต่ละประเภทก็จะเป็นอาหารของเขาของเขาเช่นมนุษย์ก็จะมีอาหารของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็จะมีอาหารของสัตว์เดรัจฉานเทวดาก็จะมีอาหารของเทวดาเปรตก็จะมีอาหารของเปรตแต่ว่ายกเว้นเปรตประเภทนี้เท่านั้นที่ว่าจะกินอาหารของมนุษย์ได้นี่คือประเด็นเวลาที่เราทำทักษิณาทานอุทิศให้เนี่ยถ้าเป็นอาหารเนี่ยเปรตประเภทนี้จะได้รับแต่ถ้าไม่ใช่เปรตประเภทนี้เขาจะไม่ได้รับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นญาติเหล่าอื่นของเราที่เป็นเปรตประเภทนี ้ครับ โอเคทีนี้ประเด็นที่เข้าใจก็คือว่าอาจจะที่มาไม่ได้รับเนี่ยอาจจะเป็นเปรตประเภทอื่นก็ได้โอเคนี่ก็คิดว่าอาจจะได้อาจจะใช่เหมือนกันดีว่าอาจจะเป็นเปรตประเภทอื่นก็ได้ที่ทำให้เขาไม่ได้รับแล้วเขาก็เลยจะต้องรับกรรมแบบนั้นไปที่ต้องหิวไปที่ต้องไม่ได้รับประทานไปเพราะว่าอาหารของเปรตเขาไม่มี ครับ อันนี้ก็เข้าใจถูกคิดว่าเรีย น มา ครับคำถามต่อไปนะครับผู้ฟังทางบ้านนะครับก็บอกว่าวิถีชีวิตเดี๋ยวนี้นี่มีทั้งคนอยู่บ้านอยู่ทั้งคอนโดปัญหาเกิดกับคนที่อยู่คอนโดมิเนียมนะฮะอยู่ในห้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ทำบุญทำทานไปแล้วกลับบ้านจะกรวดน้ำเนี่ยจะกรวดยังไงเพราะเวลากรวดน้ำเนี่ยเขาบอกว่ากรวดน้ำเสร็จเนี่ยต้องเอาไปเทใส่ต้นไม้ใหญ่อยู่คอนโดไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วเวลากรวดน้ำจะกรวดยังไงให้ถูกต้องครับอยู่คอนโดครับ ถ้าเป็นพระอาจารย์นะก็ไม่ต้องกรวดก็ได้คือเราตั้งจิตแผ่ส่วนกุศลไปโอเคแล้วประเด็นของการกรวดน้ำนี่คืออะไรก็คือว่าคุณต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลโอเคไหมต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลจังหวะที่ทำดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือจังหวะที่เราทำนั่นแหละจังหวะที่คุณแบบได้ทำบุญนั่นแหละคือจังหวะที่ดีที่สุดที่คุณจะอุทิศส่วนกุศลโอเคนะเพราะว่าบุญเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ก่อนให้โอเคนะระหว่างให้แล้วก็หลังให้โอเคไหมสมมติว่าเราได้ให้ทานใส่บาตรพระไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วคุณระลึกถึงเนี่ยจิตใจเราสบายนั่นคือบุญแล้ว ครับ นี่เราระลึกถึงได้วันนี้จากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคมันนี่คือเกิดหลังทีนี้จังหวะที่ว่าแล้วตอนไหนคุณควรจะอุทิศล่ะโอ้ยคุณอุทิศตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังแต่ถ้าจะเอาแบบพีคสุดๆเอาตรงที่ทำนั่นเลยเอาตรงจังหวะที่คุณทำนั่นแหละแล้วคุณก็ตั้งจิตอุทิศเลยไม่ใช่ว่าต้องเอาพระท่านรับเรียบร้อยแล้วอาจารย์จะมาให้พรแล้วถึงจะค่อยมากรวดแล้วก็ยังช้าไปนิดนึงจริงๆรบกวนตั้งแต่ตอนที่คุณประเคนให้ด้วยมือนั่นแหละต ั ้งจิตไปเลยโอเคนะแล้วส่วนเรื่องลักษณะที่ว่ากายคุณต้องทำยังไงใช้อุปกรณ์อะไรโอ้มันทีหลังก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยตอนที่คุณทำเนี่ยคุณตั้งจิตไว้แล้วว่าเนี่ยฉันทำบุญเนี่ยฉันอุทิศให้ใครก็ตามเจ้ากรรมนายเวรคนที่รักคนที่เป็นศัตรูคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังสัตว์มีเท้าไม่มีเท้าให้หมด ครับ ทั้งจิตไว้ตั้งแต่ตอนที่ระหว่างทำนั้นเลยให้มันพีคตรงนั้น ครับ เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะพีคที่สุดจังหวะที่คุณก่อนเตรียมบางทีก็อาจจะแบบโอเคมีนั่นนี่คือกากบ้าแต่ระหว่างที่ให้เอาครบเอาคุณมีการสำรวมจิตสำรวมใจให้แล้วอุทิศเลยหลังจากนั้นเรามาระลึกถึงเราก็ให้สบายใจแล้วเอ๊ะฉันได้กรวดน้ำหรือยังคุณแบบว่าแผ่ไปตั้งแต่ตอนที่คุณให้นั้นแล้วสบายใจได้เลยส่วนเรื่องว่าอยู่คอนโดแล้วจะกรวดยังไงคือถ้ามันไม่สะดวกไม่ต้องทำก็ได้พระอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างนี้นะแต่คุณตั้งจิตเอาจิตใจเนี่ยสำคัญกว่าว่าจิตใจเราเนี่ยสมมติเราโอ้ยตอนระหว่างที่ให้ฉันลืมไปโอ้พอมาระลึกถึงได้ทำยังไงคุณก็ตั้งจิตเลยจะพนมมือไม่พนมมือก็ได้จะลืมตาหลับตาก็ได้แต่ถ้าหลับตาแล้วพนมมือมันจะตั้งจิตได้ดีกว่าหลับตาแล้วพนมมือไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็ตั้งจิตไปว่าโอ้ที่ยอดฉันทำวันนั้นเนี่ยฉันระลึกได้ฉันต้องแผ่ส่วนกุศลก็แผ่เลยทำเดี๋ยวนั้นเลยโดยที่ว่าจะมีน้ำหรือไม่มีน้ำถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องมีก็ได้ ครับ มันสำคัญเรื่องที่ใจนั่นเองโอเค ครับพระอาจารย์ครับเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยอุทิศสูงสุดให้เปรตอุทิศสูงสุดให้สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนมีอยู่อย่างหนึ่งคือที่สงสัยอุทิศสูงสุดให้เทวดาอารักษ์นี่สิครับเทวดาอารักษ์เนี่ยเขาอยู่สูงกว่าเราเวลาเราอุทิศเนี่ยเราอุทิศได้หรอครับ ได้เพราะว่าบุญกุศลเนี่ยบุญน่ะคือชื่อของความสุขชื่อของความดีเวลาเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยใครๆก็สามารถที่จะเห็นแล้วอนุโมทนาได้เห็นแล้วเนี่ยร่วมกันที่จะรับรู้แล้วก็สาธุด้วยได ้ ซึ่งไอการที่แบบว่าเราส่งกระแสจิตไปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นการประกาศไปส่งไปว่าเอาถ้าใครรับรู้ถึงการกระทำในครั้งนี้ก็ขอให้ได้ร่วมอนุโมทนาด้วยในกระแสความดีก็แผ่ไปเหมือนอย่างแบบว่าคุณทำความดีแล้วคุณก็ลงโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็ใครๆก็ได้รู้เขาก็ร่วมอนุโมทนาด้วยการที่ว่าเราส่งกระแสจิตไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาด้วยทั้งสัตว์นรกด้วยใครจะอยู่ในฐานะที่จะได้รับหรือไม่ได้รับแล้วเราส่งไปเนี่ยอันนี้คือเป็นความดีของเราอันนี้เราควรทำส่วนว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับอันนี้ก็เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยแต่ว่าถ้าเราส่งไปปุ๊บความดีเกิดขึ้นที่เราเหมือนกับว่าเราต่อเทียนอย่างนี้แล้วนะคุณสุพล ครับ เราเอาเทียนเนี่ยให้เขามาต่อแต่ใครจะมาต่อหรือจะไม่ต่อเนี่ยเรายื่นออกไปเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นเขาจะมาต่อไม่ต่อไม่เป็นไรแต่เรายื่นให้ ครับ การที่เราให้เนี่ยคือเจตนาตรงนี้สำคัญ ครับแต่พระอาจารย์พูดเรื่องต่อเทียนเนี่ยพอดีนึกได้เวลาไปทำบุญเนี่ยจุดธูปจุดเทียนเนี่ยเขาว่ากันว่าเนี่ยอย่าจุดเทียนต่อกันเหตุผลที่ไม่ให้จุดเทียนต่อกันบางคนเขาบอกว่าคนที่ต่อเทียนให้เราเนี่ยบางทีเขาอาจจะดวงไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวสิ่งไม่ดีจะมาติดเราด้วยก็เลยบอกว่าเวลาจุดเทียนเนี่ยต้องไปจุดกับตัวที่เป็นตัวต้นทางก็คือที่มันเป็นน้ำมัน อ ะที่มันเป็นเสาเขาเรียกว่าอะไรเสาน้ำมันหรือว่าอะไรที่มันเป็นที่ให้จุดอะตรงกลางตรงนั้นอย่าไปต่อเทียนกับคนอื่นอย่าไปต่อธูปกับคนอื่นอันนี้แท้จริงประการใดครับที่เขาบอกว่ามันจะทำให้สิ่งไม่ดีติดมาหรือว่ามันจะทำให้อะไรที่มันไม่ดีติดมาด้วยจริง โอเคเวลาใครเขาพูดอะไรเนี่ยคุณสมบัติเราต้องกลับมาที่ว่าเอาแล้วพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ว่าอย่างไร ครับ โอเคนะสมมติว่าใครพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาทำการเทียบเคียงในพระสูตร นำมาทำการไล่เรียงโดยในพระวินัยว่าอันไหนมันลงกันได้เข้ากันได้โอเคนะทีนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องธูปเทียนเนี่ยมันมีไหมก่อน ครับ โอเคการบูชาด้วยของหอมการบูชาด้วยแสงสว่างอันนี้มีโอเคนะการบูชาด้วยของหอมเครื่องรูปและรูปตาการบูชาด้วยประทีปคมไฟอันนี้มีแน่นอนเป็นพุทธพจน์คุณให้ทานพวกนี้อันนี้สามารถให้ได้แล้วการบูชาพวกนี้รูปแบบนี้มีก็จึงเป็นรูปแบบที่ว่าคุณจุดธูปจุดเทียนกันในปัจจุบันนี ้ครับ โอเคนะทีนี้เวลาจุดแล้วเนี่ยเอาคุณก็ตั้งจิตใจว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการแสงสว่างนี้ด้วยการที่ให้ของหอมเหล่านี ้ครับ ในเรื่องการที่ว่าต่อไปจากไหนเนี่ยไม่ได้มีระบุไว้ว่าจะต้องต่อแล้วได้หรือไม่แล้วจะติดอะไรมาไม่ได้มีรูปแบบนี้ทีนี้ในเมื่อท่านไม่ได้บัญญัติไว้อาจจะใช่เปล่าบางทีท่านอาจจะไม่ได้พูดเรามาเทียบเคียงดูนกว่าคนเนี่ยมันจะมีบุญหรือมันมีบาปเนี่ยบุญหรือบาปเนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันก็อยู่ที่การกระทําของเราโอเคป่ะอยู่ที่การกระทําของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําดีเราก็ต้องได้ดีถ้าเราทําชั่วเราก็ต้องได้ชั่วแต่ไอ้ที่ว่ามันต่อกันได้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรหรือเป็นปาปมิตรถ้าเรามีเพื่อนชั่วบางทีเราได้ยินเขาพูดบ่อยๆเราก็ทำชั่วตามได้ก็ติดต่อกันมาการติดต่อเป็นแบบนี้หรือถ้าเรามีเพื่อนดีบางทีเขาชวนเราไปให้ทานเขาชวนเราไปรักษาศีลเราก็ตามไปความดีมันก็สืบต่อมาแบบนี้สืบต่อมาจากการที่ชักชวนให้กระทำแต่ซึ่งรูปแบบของการชักชวนเนี่ยก็จะแบบนี้แหละว่าชวนคืออย่างการทำความดีหรือความชั่วก็ตามเนี่ยนะก็จะมีอยู่3รูปแบบคือ1ทำเองดีก็ตามชั่วก็ตามนะ2สั่งให้เขาทำสมมติว่าบางทีคุณเป็นเจ้านายฉันเป็นลูกน้องเจ้านายจะสั่งลูกน้องให้ทำดีหรือชั่วเนี่ยได ้ครับ อย่างกรณีเราพูดถึงคนลงโทษประหารอย่างเงี้ยเจ้านายเขาสั่งให้คุณฆ่าฉันก็ต้องฆ่าฉันก็ต้องทำอย่างเงี้ยใช่ไหมในการที่คุณทำเนี่ยนี่คือคุณถูกสั่งให้เขาทำคือหมายว่าเขาสั่งให้คุณต้องทำคุณก็เลยทำไอ้การฆ่านั้นเป็นต้นหรือเขาสั่งให้คุณไปใส่บาตรให้ฉันเป็นลูกน้องฉันก็เลยไปใส่ให้เขาก็เลยสั่งให้คุณไปทำบุญนั้นให้คุณก็ได้บุญด้วย ครับ หรือในรูปแบบที่3คือชักชวนให้กระทำซึ่งในการชักชวนให้กระทำเนี่ยก็คือแบบเชื้อเชิญอาจจะเป่าประกาศอาจจะมีการเรียรายอาจจะเป็นการชักชวนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งทั้งบุญหรือบาปเช่นว่าถ้าเป็นพวกม็อบอย่างเงี้ยนะเขามีม็อบเสร็จปุ๊บแล้วก็เย่ยวๆกันชวนกันให้ดาอันนี้คือชักชวนกันให้กระทำโดยไม่ได้สั่งโอเคนะหรือว่าชักชวนกันไปทำบุญไปเราไปทำกฐินผ้าป่าที่เนี่ยเราชวนกันไปมีคนนี้เป็นหัวหน้าอันนี้ก็ชวนกันไปในทั้งรูปแบบบาปและบุญจะมีการทำอยู่3แบบแค่นี้เองจะไม่ได้ว่าต่อกันเทียนกันแล้วมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจเนาะซึ่งถ้าบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่มันจะผิดหลักข้อนี้ไง ครับ เพราะฉะนั้นพอเราฟังมาแล้วปุ๊บเรามาเทียบเคียงดูเอ๊ะมันลงกันไม่ได้นะงั้นก็คงจะไม่ใช่แต่ว่าหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นการประพฤติกรรมทางกายวาจาใจด้วยตัวเองด้วยการสั่งหรือว่าชักชวนคนอื่นเป็นแบบนี้เท่านั้นเองเจนบอล ครับสรุปก็คือสามารถต่อเทียนกันได้ไม่ได้มีบัญญัติไว้ในพุทธพจน์นะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่เราพูดกันไปเองคิดกันไปเองนะครับเรื่องหนึ่งคือการจุดธูปครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีธูปไฟฟ้าก็คือใช้ไฟฟ้านั่นแหละครับกับธูปที่จุดแบบโบราณถามว่าการจุดธูปไฟฟ้ากับจุดธูปแบบโบราณเนี่ยอันนี้ส่งมันได้เหมือนกันไหมครับถึงเหมือนกันไหมฮะได้บุญเหมือนกันไหม ประเด็นของการจุดธูปนี่ก็คือว่าจะต้องมีกลิ่นนะ ใช่ไ หมเป็นการบูชาด้วยของหอมท่านก็จะจัดลงในรูปแบบนี้ทีนี้ถ้าเป็นธูปที่เป็นแสงสว่าง ครับ ก็จะต้องจัดลงในการบูชาด้วยประทีปคมไฟก็จะมีอานิสงส์ไม่เหมือนกัน ครับ การบูชาด้วยประทีปคมไฟอันนี้ถ้าบอกว่าพูดกันแบบว่ายาวๆเลยนะคุณสมบูรณ์ ครับ คือว่านี่เป็นของที่คุณให้ผลคือการให้ทานเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการรักษาศีลการเจริญสมาธิแล้วก็การเจริญปัญญาต้องเป็นขั้นๆขึ้นไปทีนี้ถ้าบอกว่าเหตุปัจจัยด้วยการให้ทานโดยการให้แสงสว่างผลสูงสุดเลยที่ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนแต่ว่าสูงสุดเนี่ย คือมีตาทิพย์มีตาทิพย์โอเคนะส่วนที่ว่าบูชาด้วยของหอมของหอมเครื่องรูปเป็นรูปทาก็จะทำให้ผลไปถึงมีศีลมีศีลโดยวรรณะต่าง ๆครับ เพราะฉะนั้นคือแต่ว่ามันต้องต่อไปนะหรือว่าต่อไปแล้วคุณก็จะมีแนวโน้มว่าฉันอยากจะทำเรื่องศีลฉันอยากจะทำเรื่องสมาธิปัญญาต่อไปแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณให้ทานแค่นี้แล้วคุณจะมีปัญญาอย่างนั้นนะแต่ต่อไปเนี่ยมันจะมีแนวโน้มให้จิตของเราน้อมไปในทางนั้นได้ อันนี้ส่งไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน โดยวิธีการบูชาต่างกันแล้วถ้าเกิดเราไปอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดจะไปไหว้พระทำบุญเนี่ยบางทีโอ้โหคนเยอะครับแล้วก็จุดธูปกันเต็มไปหมดเลยเราไม่อยากจุดแต่เราพนมมือตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปอันนี้ได้บุญเหมือนกัน ได้ได้เป็นเรื่องของจิตใจไงบุญเนี่ย ครับ บุญเนี่ยคือชื่อของความสุขมันก็เกิดขึ้นด้วยกายวาจาใจ ครับ กายเนี่ยเราใช้มือพนมวาจาเนี่ยเราพูดสิ่งดีๆนะโมตสะเป็นต้นใจเนี่ยเราตั้งไว้ถูกต้องในความนอบน้อมกายวาจาใจไปทางเดียวกันอันนี้ดีแน่นอน คร ับคือพระอาจารย์ต้องการจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าถ้ากายคุณถือธูปเทียนวาจาคุณอาจจะต้องบทสวดแต่ว่าจิตใจเนี่ยแบบว่าโอ้ยทำไมคนนี้มันเสียงดังทำไมมันอากาศร้อนทำไมมันหงุดหงิดอันนี้ใจมันไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นก็ได้แค่กายวาจาซึ่งไม่ใช่ว่าไม่ได้ได้อยู่แต่ว่าไม่เท่าใจเพราะว่าใจเนี่ยเป็นใหญ่ใจเนี่ยเป็นประธานทุกอย่างเนี่ยมันสำเร็จจากใจใจถ้าดีก็ดีถ้าใจร้ายมันก็ไม่ดี ครับ เพราะงั้นกายวาจาใจต้องไปทางเดียวกันมันถึงจะเต็มทั้ง3ขั้นตอนถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งพร่องไปมันก็พร่องไปในจุดนั้นถ้าทุกอย่างเต็มดีขึ้นหมดเลยมันก็ดีทั้ง3ขั้นตอนนี่นะทั้ง3จุดต้องไปด้วยกัน ครับมาดูเรื่องของการสวดมนต์บ้างนะครับเวลาไปต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยไปข้ามจังหวัดไปนอนพักโรงแรมจะสวดมนต์ไหว้พระไม่มีพระอยู่ในห้องไม่มีพระอยู่ในห้องแล้วเนี่ยเวลาจะสวดมนต์เนี่ยเราควรจะสวดมนต์ยังไงสวดกับหมอนหรือว่าจะมีวิธีการยังไงครับตั้งจิตยังไง อย่างในโรงแรมในต่างประเทศหรือว่าโรงแรมประเทศไทยก็ตามนะถ้าระดับแบ บ 4ดาว5ดาวขึ้นไปเนี่ยบนเพดานเนี่ยก็จะมีเครื่องหมายที่บอกว่าทิศของนครเมกะอยู่ที่ไหนคุณสมควรเคยเห็นไหมแบบโรงแรมที่เขาจะเป็นระดับ4ดาวขึ้นไปนะเขาจะมีบอกอันนั้นนะคือเพื่อที่เขาจะบอกว่าเวลามุสลิมคุณจะทำละหมาดนี่คุณต้องทำไปทิศนั้นนะ ครับ นี่คือทิศทางที่คุณกำหนดว่าต้องไปทิศนั้นนี่คือรูปแบบการบูชาของเขาโอเคนะเอาเรามาดูรูปแบบการบูชาของท่านพระสารีบุตรดูท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จะกำหนดก่อนว่าโอ้ยอาจารย์องค์แรกของฉันนี่คือท่านพระอัสสชีเนี่ยอยู่ทางทิศไหนก่อนนอนเนี่ยท่านก็จะพนมมือขึ้นแล้วก็กราบไปทางทิศนั้นแล้วก็นอนหันหัวไปทางทิศนั้นโอเคมาดูรูปแบบการบูชาของช่างไม้ชื่อปัญจสิกะในช่างไม้เนี่ยก็จะกําหนดดูว่าวันนี้ข่าวเขาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางไหนก็จะหันไปทางนั้นตอนก่อนนอนแล้วก็กราบลงแล้วก็นโมตัสสะกราบไปนั้นเสร็จปุ๊บก็นอนหันหัวไปทางนั้นอันนี้คือรูปแบบการบูชาของแต่ละคนซึ่งก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างท่านพระสารีบุตรที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยท่านทำทุกวันเลยนะทำทุกวันจนกระทั่งว่าคนที่อยู่ด้วยหรือว่าคนที่เขารู้ข่าวเนี่ยเขาบอกโอ้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยทำไมยังบูชาทิศอยู่ต้องไปกราบไปทิศนี้ทิศนั้นอย่างนี้เท่านั้นอันเนี้ยมันไม่ถูกก็บอกว่าบูชาทิศแต่พอพระพุทธเจ้าเรียกมาสอบสวนสารีบุตรจะทำอย่างนั้นจริงไหมพระสารีบุตรก็ทำจริงพระเจ้าค่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นหมอบอกว่าตั้งจิตถึงท่านพระอัสสชีโอ้สาธุด้วยนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทิศไหนเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไร ครับ โอเคแล้วเราอาจจะเอาทิศไหนก็ได้ทิศเหนือก็ได้เราอาจจะเอาทิศที่พ่อแม่เราอยู่เราอาจจะเอาทิศที่ประเทศอินเดียหรือเราอาจจะเอาทิศไหนก็ได้ ครับ แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราตั้งจิตอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปเขาจะเอาที่ที่สะดวกใช่ไหมก็ตามที่เตียงอย่างเงี้ย ครับ ก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อกำหนดที่คุณต้องแบบที่พระพุทธเจ้ากำหนดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญอย่างคุณสมพล ครับ สาระสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าจิตคุณตั้งไว้อย่างไรนี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับ ดูอย่างท่านพระสารีบุตรปฏิบัติแบบหนึ่งในช่างไม้ก็ปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง แล้วพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติแบบไหนท่านมักจะหันหัวไปทางทิศเหนือแล้วก็นอนไปแบบนี้ท่านมักจะทำอย่างนี้แต่ไม่ได้เป็นข้อกำหนดที่ว่าถ้าทำแล้วจะถูกถ้าไม่ทำแล้วจะผิดไม่ได้มีโอเคทีนี้ไกด์ไลน์แบบว่าที่เราพอจะงั้นฉันจะควรจะปฏิบัติยังไงคุณก็เอาตามทิศของเตียงก็แล้วกันเอาตามทิศที่มันจะสะดวก ครับ แต่ว่าสวดมนต์เนี่ยดีกว่าไม่สวดนะหรือว่าทำสมาธิก็ดีกว่าไม่ทำทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ยังดีเดี๋ยวเราอย่าให้มันมีความกังวลว่าเอ้ยฉันทำถูกไหมคือทำไปก่อนนะทำไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งละถูกผิดก็ค่อยมาปรับแก้แต่ว่าในข้อนี้มันไม่ได้มีระบุว่าผิดแต่ก่อนนอนคุณระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ดีแน่นอน ครับ โอเคนะ ครับแล้วก่อนนอนคุณจะสวดบทไหนดีครับบางคนสวดอิติปิโส108จบบางคนสวดชินบัญชรยาวๆเนี่ยแต่บางคนบอกว่าสวดสั้นๆดีกว่าสวดสั้นๆสวดยาวๆอันไหนดีกว่ากันครับ ในความเห็นของพระอาจารย์คิดว่าสวดสั้นๆแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยทำสมาธิ ครับ คือเวลาที่เหลือเราทำสมาธิให้จิตสงบแล้วก็น้อมไปให้น้อมจิตไปเพื่อการนอนว่าในขณะที่เรานอนไปเนี่ยบาปอกุศลธรรมอย่าได้มาตามเราผู้นอนอยู่อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่คิดว่าจะเหมาะสมคือบางทีสวดยาวๆในความที่ว่าไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยมันจะไม่ค่อยสะดวก ครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าเราสวดสั้นๆอาจจะสวดในใจแล้วก็ที่เหลือก็ทำสมาธิ ครับ อันนี้คิดว่าจะเหมาะสมตอนก่อนการนอน สั้นๆนี่ควรสวดบทไหนคร ับ ก็อรหังสัมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิกราบ ครับ สวัสขาโตสุปฏิปันโนอภิวาเทมินี่ก็กราบไปก็สั้นๆคือเราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็คือประเด็นก็ต้องกลับมาที่กายวาจาใจให้มีกายคือการประนบนอบน้อมทำอัญชลีไปในสักที่ใดที่หนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาให้เรามีวาจาคือคำพูดคำกล่าวที่พูดขึ้นอ่ะภาษาไทยก็ได้ภาษาบาลีก็ได้มีบ้างแล้วก็ให้มีทางใจใจเนี่ยจิตใจเราให้มีความสงบน้อมน้อมไปใจเนี่ยสำคัญที่สุดกายวาจาถ้ามันทำได้ดีถ้าบางทีมันมีข้อจำกัดอย่างน้อยใจต้องมีนะ ครับ กายวาจาอาจจะมีข้อจำกัดบ้างเพิ่มบ้างลดบ้างตามเหตุปัจจัยไม่มีปัญหา ครับ นี่ก็จะไปได้ สวดมนต์ก่อนนอนแล้วอีกเรื่องนึงครับเวลาจะนอนครับมีความเชื่อเหมือนกันบอกว่าอย่าหันหัวไปทางทิศตะวันตกเพราะว่ามันเป็นทิศของคนตายให้หันหัวไปทางทิศไหนก็ได้อย่าเป็นทิศตะวันตกอันนี้แท้จริงประการใดครับ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีระบุเอาไว้ระบุเอาไว้ด้วยซ้ำว่าคือการบูชานอบน้อมทิศเนี่ยเราต้องบูชาทุกทิศทาง ครับ คือไม่ใช่ว่าทิศตะวันตกฉันไม่บูชาไม่ใช่ทิศตะวันตกคุณต้องบูชาทิศตะวันออกคุณต้องบูชาทิศเหนือใต้บนล่างต้องบูชาหมดทั้ง6ทิศแต่ว่าทิศตะวันตกไม่ใช่หมายถึงทิศที่พระอาทิตย์ตกนะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเขาเรียกอนัยอริยวินัยโอ้เราไม่ได้หมายถึงทิศตะวันตกนี่คือทิศพรีพระอาทิตย์ตกดิน ครับ แต่เราหมายทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนคือมิตรนี่คือทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องขวาที่ว่าเป็นทิศตะวันออกเนี่ยคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหน้านี่คือทิศเหนือเนี่ยคือบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือทิศใต้เนี่ยคือบุตรภรรยาหรือสามีทิศเบื้องล่างเนี่ยคือที่อยู่ข้างล่างเราเนี่ยนะก็คือทาสกรรมกรลูกน้องทิศเบื้องบนเนี่ยคือสมณพราหมณ์อันนี้คือทิศในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าโอ้ทิศนี้กาลกินีทิศนี้มงคลไม่ใช่คือคุณต้องบูชาทุกทิศบูชาทุกทิศยังไงบูชายังไงถ้าจะตะวันตกใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมคุณต้องทำอย่างนี้ว่าอย่าไปพูดวาจาชนิดที่ให้แตกกันทุ่มเถียงกันต้องรักษามิตรในลักษณะที่ว่า อุปการะกันประพฤติประโยชน์กันนับถือวงตระกูลของมิตรแบบนี้ถึงจะเรียกเป็นการรักษาป้องกันไม่ให้ทิศนั้นเนี่ยมีภัยแล้วอยู่คุณอย่าไปคิดว่าทิศเหนือโอ้ดีมากไม่มีภัยไม่ใช่นะภัยจะเกิดขึ้นได้จากพ่อแม่ที่บอกว่าเราไม่รักษาทิศนั้นให้ดีเนี่ยอย่างเช่นว่าหน้าที่ที่ลูกต้องมีต่อพ่อแม่เนี่ยก็คือทำกิจการงานของท่านช่วยเหลือดูแลท่านเมื่อท่านทำการละไปเราจะต้องทำทักษิณาทานอุทิศใ คอยเลี้ยงดูท่านเมื่อตอนท่านแก่ชราอย่างเงี้ยท่านเลี้ยงดูแล้วเราต้องเลี้ยงดูท่านต่อถ้าว่าเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้ทิศเหนือนั่นน่ะทิศเบื้องหน้านั่นน่ะมีภัยได้ก็คือต้องรักษาทิศปลุกทิศแบบนี ้ครับ นี่คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า ครับเอามาดูเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวนี้เด็กเขาบอกว่าบางคนเนี่ยไม่เคารพผู้ใหญ่เพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้มีความคิดอิสระสมัยก่อนเนี่ยผู้ใหญ่จะเป็นคนสั่งคนสอนเด็กเนี่ยให้มีวิถีชีวิตอย่างใดหรือว่าเด็กเนี่ยสงสัยก็จะไปสอบถามผู้ใหญ่แต่ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะไปสอบถามผู้ใหญ่ละกดโทรศัพท์ดู Google เนี่ยรู้หมดนะและบางทีไม่เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ทำให้บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่บางทีก็รู้ไม่ทันเด็กนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยบางทีพ่อแม่ก็รู้ไม่ทันลูกลูกอ่ะรู้บางเรื่องเนี่ย มากกว่าด้วย มากกว่าด้วยเนี่ยทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเด็กปัจจุบันอาจจะขาดความยำเกรงขาดความเคารพผู้ใหญ่เพราะรู้สึกว่าผู้ใหญ่เนี่ยรู้น้อยกว่าตัวเองอย่างนี้ผู้ใหญ่ควรจะทำตัวยังไงครับให้เด็กเคารพและเชื่อฟังครับ โอเคประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราต้องทำยังไงให้เขาเคารพหรือเขาจะต้องมาทำอย่างนี้เพื่อที่จะเกิดความดีเราทำความเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุปัจจัยคุณสมพล ครับ ถ้าสร้างคุณสร้างเหตุแบบไหนผลมันก็จะต้องเป็นไปตามลักษณะของเหตุโอเคนะเอาเรากำลังพูดถึงแบบแล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยหรือสมัยปัจจุบันที่ว่าเอ๊ะทำไมคุณจะต้องแบบไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่ด้วยทำไปทำไม ครับ เข้าใจไหมด้วยข้อปัจจัยอะไรทำไมเขาถึงสั่งสอนกันแบบนี้แล้วถามว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ว่าจะต้องให้เกิดรูปแบบนั้นแล้วมันจะมีข้อเสียอะไรโอเคในข้อนี้ก่อนในข้อแรกเนี่ยธรรมะคือการที่ว่าคุณเข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆทักษะการสอนบางทีเราหาแบบ Google ได้โอเคนะ ครับ แต่ว่าการที่เข้าไปหาผู้ใหญ่แล้วฟังสิ่งต่างๆเนี่ยจะเป็นหนึ่งในธรรมะที่ทำให้เกิดความสามัคคีกันโดยท่านจะเรียกว่าธรรมะมันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมอปริหานิยธรรมหนึ่งในอปริหานิยธรรม7อย่างเนี่ยคือการที่เข้าไปหาคนที่มีอายุมากกว่าแล้วก็สอบถามว่าข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไง คร ับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้กับท่านพระอานนท์ปรารภวัสสกัลพราหมณ์วัสสกัลพราหมณ์ตอนนั้นคุณสมพลก็วางแผนที่จะไปโจมตีพวกเจ้าลิชวีที่ตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าอาชาศัตรูเนี่ยไม่พอใจมากเลยพวกเจ้าลิชวีเนี่ยมาทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้ไม่พอใจแล้วก็เลยจะไปตีเขาไปลบแต่ว่ารบทีไรก็แพ้ทุกทีก็เลยให้วัสสกัลพราหมณ์เนี่ยไปวางแผนว่าจะทำยังไง ครับ วัสสกัลพราหมณ์พอได้รู้ว่าโอ้ยพวกเจ้าวัชชีเนี่ยเขามีอปริหานิยธรรม7อย่างเอาแค่อย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องถึง7อย่างเนี่ยมันก็จะไม่มีใครจะไปตีแตกได้แล้ว ครับ 1ใน7อย่างนั้นน่ะคือการที่เข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็สอบถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงท่านก็จะไม่ใช่แค่สอนทักษะในการรบเรื่องการใช้ธนูท่านยังสอนเรื่องว่าบรรพบุรุษเราเป็นมายังไงเราควรจะสามัคคีกันยังไงถ้าคุณไม่มีข้อนี้บ้านเมืองเขาก็แตกกัน ครับ โอเคนะโดยวัสสกัลพราหมณ์ก็ใช้หลักการนี้แหละว่าถ้าไม่ใช้วิธีการทูตก็ต้องทำให้แตกสามัคคีกันซึ่งวิธีการทูตเนี่ยเขาไม่ใช้เพราะว่าเขาไม่ต้องการเสียพวกค่าสินไหมอะไรต่างก็เลยใช้วิธีการทำให้แตกกันใช้เวลา2ปีเองก็ทำ7ข้อนี้ให้แตก1ใน7ข้อที่เขาทำก็คือว่าไม่ให้คนที่มีอายุน้อยกว่าไปเคารพเชื่อฟังคนที่มีอายุมากกว่าเขาทำอย่างนี้นะคือนี่คือแบบเป็นหลักการให้หลอกบ้านเมืองเขาให้บ้านเมืองเขาเนี่ยไม่เชื่อฟังกันพอคนที่มีอายุน้อยกว่าไม่เชื่อฟังคนที่มีอายุมากกว่ามันก็ควบคุมกันไม่ได้ควบคุมกันไม่ได้คือหมายว่ามันไม่สามัคคีกันก็ใช่มีความเห็นไปอย่างเงี้ยแล้วจะทำไมก็คือมันไม่มีใครที่จะเป็นหลักเป็นใหญ่ขึ้นมาที่จะบริหารจัดการไปแล้วก็เลยทำให้แตกกันอ ัน นี้คือจึงเป็นจุดว่าคุณธรรมข้อนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือการที่ให้รู้จักการที่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำเพื่อว่าที่จะให้มีความสามัคคีกันเป็นหนึ่งในอปริหานิยธรรม ครับ ทีนี้ว่าเนื่องจากด้วยเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันคนเรามันก็สามารถหาความรู้กันได้เต็มที่ครูบาอาจารย์เนี่ยจึงมีความสำคัญ แต่คือบางคนก็จะมีจอมอนิเตอร์นี่แหละเป็นครูบาอาจารย์ของฉัน ครับ แต่ว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยมันก็สอนได้เฉพาะเรื่องของทักษะมันก็ต้องมีคนสอนเรื่องประสิทธิประสาทวิชาที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้แหละที่ถ้าเราไม่มีความนอบน้อมไม่มีความที่ว่าจะเคารพนับถือมันจะไม่ฟังกันในจุดนี้ความไม่ฟังกันในจุดนี้คุณธรรมจุดนี้ลดลงมันก็จะมีแนวโน้มที่ทำผิดทางกายวาจาใจพอมีการทำผิดทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลจะหาความเจริญไม่ได้เลยเพราะนั่นเป็นบาปไงคุณปฏิบัติทุจริตทางกายวาจาใจไม่ดีแล้วก็จะเป็นบาปทีนี้กลับมาที่คำถามของคุณสุพลดีว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมัยนี้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ทำยังไง ครับ มันต้องค่อยๆพูดค่อยๆชากันคุณสุพลคือว่าบางคนเนี่ยเป็นงี้คนเรามี3ประเภทอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้นะอธิบายไว้ตั้งแต่ตอนนู่นก่อนที่จะไปแสดงธรรมให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ฟังด้วยซ้ำบอกว่าคนบางคนเนี่ยต่อให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อให้ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ครับ เขาก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้โอเคนะบางคนต่อให้ไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อให้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาก็เป็นคนดีของเขาอยู่แล้วโอเคไหม ครับ แต่จะมีคนบางประเภทที่ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะดีขึ้นมาไม่ได้แต่ว่าถ้าเขาได้เห็นพระพุทธเจ้าได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาจะดีขึ้นมาได้คนประเภทที่3เนี่ยมีซึ่งบางคนได้ยินได้เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะเก็ตเลย ครับ มันก็ต้องใช้เวลาดูอย่างกรณีของภิกษุปัญจวัคคีย์อย่างเงี้ยเห็นพระพุทธเจ้าทีแรกเนี่ยนะไม่เก็ตคือไม่เชื่อว่านี้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ครับ ยังปฏิเสธเรื่องราวที่จะต้องมาฟังธรรมต้องพูดโต้กันอยู่อีกตั้ง 3-4 รอบกว่าจะให้ลงใจกันได้ลงใจฟังแล้วก็ไม่ลงใจ 100% ยังแบบว่าเคลือบแคลงอยู่หน่อยนึงจนกระทั่งว่าโอ้โหเข้าใจเต็มที่แล้วจะบรรลุก็ได้แค่โสดาบันอย่างเงี้ยคนเดียวด้วยจนกระทั่งผ่านไปอีก 2-3 วันจึงลงใจกันเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของคนเรามันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยคอยประคบประงมประคับประคองคนเรามันก็บางทีต้องใช้เวลาในการที่จะบ่มลูกผลจากที่มันยังอ่อนมันยังไม่สุกต้องใช้เวลาบ่มให้มันสุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของพระอาจารย์คือว่าวิธีการฝึกคนวิธีการฝึกที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจเนี่ยมันจะต้องบางทีใช้ไม้อ่อนบ้างก็ใช้ท่านเรียกว่าใช้วิธีละมุนม่อมหรือไหนบางทีก็ใช้วิธีรุนแรงบ้างบางทีก็ต้องใช้วิธีละมุนละม่อมกับรุนแรงผสมกันอันนี้คือบอกถึงเรื่องกับพวกเกสีในเกสีคนฝึกม้าว่าม้าบางตัวก็ฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมคือบอกมันดีๆให้มันกินข้าวกินน้ำมันบอกได้นี่ก็ใช้วิธีนี้ม้าบางตัวต้องฝึกด้วยวิธีรุนแรงคือใช้อาจยาสาตรานั่นคือตีมันบ้างให้มันอดบ้างให้มันกินบ้างอย่างนี้ม้าบางตัวก็ต้องใช้สองวิธีรวมกันซึ่งเปรียบเทียบกลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าจะฝึกภิกษุเนี่ยนะคุณสมพลคือมันไม่ใช่ว่าคุณสั่งได้คือคุณสั่งเขาไม่ได้เข้าใจไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีอาทยาไม่ได้มีศาสตราแต่ถ้าเราเปรียบเทียบในทางราชอาณาจักรอย่างเงี้ยคนที่ปกครองประเทศเอารัฐบาลพระเจ้าอยู่หัวอย่างเงี้ยคุณใช้กฎหมายได้โอเคใช่ไหมกฎหมายเนี่ยคืออาทยาอาทยาในหมายความว่าคุณฆ่าโทษเอาไว้คุณฉันมีกฎหมายมาตรานี้ถ้าคุณทำผิดใช่ไหมผิดตามมาตรานี้คุณต้องถูกลงโทษเป็นยังไงปรับเท่านี้บาทจำคุกเท่านี้ปีหรือว่าบางทีก็ประหารชีวิตนั่นคืออาการอาทยาคือการฆ่าโทษเอาไว้หรือว่าศาสตราศาสตราก็คือการลงโทษการที่คุณจะต้องแบบจับขังคุกหรือว่าประหารชีวิตอย่างนี ้ครับ คือการใช้ศาสตราอาทยากับศาสตราเนี่ยเขาใช้สำหรับว่าพระราชาปกครองบ้านเมืองอย่างนี้ใช้ศาสตราแต่ว่าพอมาในทางธรรมะเนี่ยพอมาในทางธรรมะแล้วเนี่ยคุณจะใช้อาจยาศาสตราไม่ได้เรียนมาเพราะว่า มันจะไม่เวิร์กอย่างเวลาที่เขาปกครองกันโดยธรรมเนี่ยมีสมัยที่พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นโพธิสัตว์แล้วก็ปกครองโดยธรรมไม่ได้โดยใช้อาจยาไม่ได้โดยใช้ศาสตราบ้านเมืองนี่มีความสงบสุข ครับ เพราะว่าถ้ามีการลงอาจยาหรือใช้ศาสตราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะแบบมีคนที่แค้นเคืองต่อไปนั่นคือพูดถึงสมัยพระราชาที่ชื่อว่าพระเจ้ามหาวิชิตราชที่พูดถึงว่าท่านเนี่ยต้องการจะปกครองประเทศทำการบูชายัญโอ้ยแต่ถ้าทำการบูชายัญแล้วบ้านเมืองมันยังไม่สงบเรียบร้อยมันก็จะยังไม่สมควรเอาแล้วถ้าจะทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยด้วยการที่ประหารฆ่าจองจำบ้างเอาคนที่ชอบพอใจพวกนั้นก็มีอีกพวกคนนั้นต่อไปก็จะเบียดเบียนแม่นแควนอีกเอาก็ทำยังไงเขาก็จึงทำการให้คนที่ไม่มีเงินเอาก็ให้เงินไปคนที่ทำงานดีให้เลื่อนตำแหน่งคนที่ทำการเกษตรดีให้พืชพันธุ์ข้าวเพิ่มพอทำไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ขวนขวายทำกิจการงานของตัวเองไม่ได้มีใครที่จะมาเบียดเบียนแม่นแควนปล้นฆ่าทำอะไรไม่ดีกับบ้านเมืองเลยเป็นอย่างนี้ต่อไปหลายปีเข้าก็ทำให้บ้านเมืองนี้อยู่สงบสุขไม่มีใครทำผิดกฎหมายกฎหมายก็มีไว้เฉยๆนั่นแหละแต่ไม่มีใครทำผิดแล้วก็อัตราการเกิดอาชญากรรมก็เป็นศูนย์เลยคนที่อยู่ในแว่นแคว้นสามารถที่จะไม่ถูกมีใครขโมยของเดี๋ยวแล้วก็จึงทำการปกครองคือทำการบูชามหายัญซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการปกครองโดยธรรมซึ่งเป็นลักษณะที่โพธิสัตว์เนี่ยจะทำอยู่เสมอโดยไม่ได้ใช้อาจยาศาสตราประเด็นที่นี้คือว่าถ้าเราใช้อาจยาศาสตราคุณสุพลเช่นบังคับกันด่ากันว่ากันนี่คืออาจยาเนาะแล้วก็บังคับใช้กฎหมายจับขังคุกพวกนี้คือศาสตราถ้าคุณใช้ลักษณะเนี้ยมันจะไม่เป็นวิธีการที่แก้ได้โดยสมบูรณ์ก็จะมีพวกอื่นอีกที่เขาจะมามีปัญหาต่อไปและต่อไปนี่นะวิธีการก็คือว่าต้องทำยังไงโดยที่ใช้หลักธรรมนี่ต้องใช้หลักธรรมไม่ใช่ใช้กฎหมายไม่ได้จะใช้การลงโทษได้โอเคนะแต่ว่าใช้หลักธรรมซึ่งหลักธรรมแน่นอนมันก็ต้องคิดดีพูดดีทำดีถ้าเราจะมามัวแต่ด่าว่ากันมันไม่ได้แต่ต้องค่อยๆพูดกันทำความเข้าใจในความดีความไม่ดีเอาทีนี้ความดีความไม่ดีวิธีการที่ว่ารุนแรงกับละมุนละม่อมเนี่ยเป็นยังไงในคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงวิธีละมุนละม่อมท่านก็จะบอกถึงอานิสงส์ความดีว่าถ้าทุนทำความดีจุดนี้จะมีอานิสงส์เป็นอย่างนี้เราอย่างเช่นคุณธรรมที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้นะท่านเรียกว่าเชษฐาปัจจยานธรรมคือการที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำเช่นว่าคุณปฏิบัติให้ดีถูกต้องต่อมารดาบิดาไม่เถียงพ่อไม่เถียงแม่ไม่เถียงครูบาอาจารย์รู้จักปฏิบัติสูงต่ำถูกต้องต่อสมณพราหมณ์มีการเกื้อกูลต่อบุคคลต่างๆมีรุ่นพี่รุ่นน้องแบบนี้พอมันไม่ได้ปีนเกลียวกันรู้จักเคารพกันตามฐานะสูงต่ำแล้วข้อนี้ดีอย่างไรดีตรงที่ว่าจะทำให้เรารู้จักเข้าไปหาบุคคลเหล่านั้นและมีการอ่อนน้อมถ่อมตนกันซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความเห็นต่างกันไม่ได้นะคนเราบางทีมันมีความเห็นต่างกันได้ ครับ แต่ว่าคุณจะเอาแบบไหนอย่างพระอาจารย์ต้องการยกอย่างเช่นพระในวัดอย่างเงี้ยบางทีเราก็มีความเห็นต่างกันเช่นว่าเอาคุณจะวางกระโถนอย่างเงี้ยคุณจะวางกระโถนด้านซ้ายหรือด้านขวาคนหนึ่งก็บอกว่าวางกระโถนด้านขวาสิเพราะว่าถนัดขวาอีกคนหนึ่งก็บอกว่าวางกระโถนด้านซ้ายสิเพราะว่ามันจะได้ใช้แบบนี้มีความเห็นไม่ตรงกันแล้วจะเอาแบบไหนที่นี่คนนี้ก็บอกข้อดีของสิ่งนี้คนนี้ก็บอกข้อดีของสิ่งนี้ ครับ ทีนี้ประเด็นคือถ้าไม่เคารพกันเมื่อไหร่ใช่ป่ะก็จะเริ่มมีวาจาที่ทิ่มแทงกัน ครับ บาปอกุศลธรรมเนี่ยจะมีตามมาบาปอกุศลธรรมจะมีตามมาอย่างไรก็จะมีลักษณะที่เราเรียกปัจจุบันว่า hate speech นี่คือเขาเรียกว่าอะไรอะ วาจาที่วาจาที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง วาจาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ย hate speech เนี่ยมันเป็นมิจฉาวาจาพอเราไม่ได้มีความเคารพกันแล้วเนี่ยก็จะมี มิจฉาวาจาเกิดขึ้นก็จะมีถ้อยคำที่ทำให้เกิดความทุ่มเถียงกันจะมีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุ่มเถียงก็จะมีตามมาโอเคนะทีนี้มันจะจบยังไงคือถ้ามีกุลเชตปัจจยธรรมนี่ก็จะมีความเคารพกันเอางั้นท่านว่ายังไงก็เอาตามนั้น ครับ ท่านนี่หมายถึงว่าหลวงพ่อท่านว่ายังไงก็เอาตามนั้นคือความเห็นเรามีอยู่เราจะถูกก็ได้เราจะผิดก็ได้แต่ว่าตามท่านก็แล้วกันเอาทำไมคุณต้องเอางั้นน่ะก็เราผิดก็ไม่เป็นไรเราจะถูกท่านจะผิดก็ไม่เป็นไรนี่เพราะเราเคารพกันแบบนี้ด้วยความเคารพกันเนี่ยก็จึงลงรอยกันเข้ากันได้เหมือนกับน้ำนมกับน้ำ ครับ เอาประเด็นก่อนว่าคนที่เข้ากันไม่ได้เหมือนกับน้ำกับน้ำมันเนี่ยเพราะว่าแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมีทำสามประการคือหนึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนสามอย่างเนี้ยจะน้อยเหมือนน้ำกับน้ำมันถ้าเราพยาบาทกับเขาเราไม่พอใจเขาเราคิดเบียดเบียนเขายังไงมันก็เข้ากันไม่ได้นะคุณสมบุญ คร ับ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยต่อให้แบบไม่ต้องพูดว่าจะต้องเดินทางไปแค่คิดถึงก็ยังหนักอึ้งแล้วโอ้ยทำไมสถานการณ์เป็นแบบนี้คิดแล้วก็เครียดมีความเป็นห่วงมีความกังวลไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องเดินทางไปหานะแค่คิดถึงก็แบบยุ่งยากใจแล้ว ครับ เปรียบเทียบกลับมาตรงข้ามว่าคนที่มันจะเข้ากันได้เหมือนกับนมกับน้ำผสมกันเนี่ยนมผสมกับน้ำมันเข้ากันโอเคป่ะมันจะไม่ได้ว่าแยกเป็นชั้นเป็นชั้นเอาทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าบอกต้องมีคุณธรรมสามอย่างนี้คือมีความคิดในทางเหลียวจากกามมีความคิดในทางไม่พยาบาทแล้วก็ไม่เบียดเบียนซึ่งอันนี้ไม่ใช่หมายว่าฉันต้องถูกเธอผิดหรือเธอผิดฉันถูกไงถูกผิดเนี่ยไม่ใช่ประเด็นไงเข้าใจไหมแต่ว่าถ้าถูกหรือผิดเนี่ยแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดเนี่ยคุณอย่าถูกเลยคุณอย่าผิดเลยเกิดใหม่นะสมมติว่าถ้าคุณสมบูรณ์ถูกอย่างนี้ใช่ไหม ครับ แล้วเกิดอกุศลธรรมโอ้ยอย่าเห็นแก่ความถูกเลยเพราะว่าอกุศลธรรมมันไม่ดีนะหรือถ้าคุณสมบูรณ์จะผิดแล้วกุศลธรรมมันจะเกิดเนี่ยโอ้ก็อย่าเห็นว่าฉันจะต้องผิดเลยแต่ให้กุศลธรรมเกิดเนี่ยมันดีกว่านะก็ใช่ไหมเราจะมองข้ามจุดที่ว่าถูกผิดนี่คือต้องทำความเข้าใจกับสมบูรณ์ถูกผิดในมันก็ว่า1บวก1มันได้2เนี่ย ครับ หรือ1บวก1มันได้3ถ้าบอกว่า1บวก1ได้2นี่คือถูก1บวก1ได้3นี่คือผิดเนี่ยเราไม่ได้เอาตรงนี ้ครับ โอเคไหมเราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอากุศลธรรมถ้า1บวก1แล้วมันจะได้3แล้วคือผิดแต่กุศลธรรมเกิดเอาผิดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรก็ฉันผิดก็ได้อย่างเงี้ยก็จะหมายนี่เราต้องเห็นแต่กุศลธรรม ครับ เพื่อที่ให้มันไปแล้วให้สมัครกันถึงว่าคนที่เขาไม่เห็นเพราะว่าเขามีความคิดในการพยาบาทเบียดเบียนเราจะลดตรงนี้ได้ไม่ใช่ด้วยการไม่ใช่ด้วยพยาบาทไม่ใช่ด้วยเบียดเบียนคือมันไม่มีสมัยไหนคุณสมบัติที่ว่าคุณจะละการผูกเวรละความพยาบาทละความโกรธละไฟได้ด้วยการเอาไฟด้วยความพยาบาทด้วยความโกรธใส่เข้าไปอีกเข้าใจไหมสมมติเขาร้อนมาคุณก็ร้อนกลับไปแล้วคุณก็แบบบึ้มบึ้มกลับไปก็ยิ่งเผากันทั้งคู่เข้าใจไหมมันเพราะฉะนั้นมันต้องแบบว่าค่อยๆพูดกันถ้าเขาร้อนมาเราจะร้อนไปไม่ได้ถ้าเขาชั่วมาเราชั่วตอบเรายิ่งชั่วเขาอีก ครับ แต่ถ้าเขาชั่วมาเราดีตอบเอ้ยความดีนี่เกิดขึ้นที่เราโอเคไหมเอาทำไมเขาไม่เห็นดีจะดีสักทีก็บางคนก็บอกยากบอกง่ายก็ใช้เวลา ครับ แต่ไม่มีทางที่ว่าถ้าเราชั่วตอบแล้วเราจะดีขึ้นไม่ใช่โอเคนะมันไม่มีสมัยไหนที่จะเป็นได้ถ้าเราคุณจะเอาของสกปรกไปล้างให้มันสะอาดขึ้นเนี่ยมันไม่มีทางคือมันจะย้อนแย้งอ่ะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าฉันจะด่าเธอก่อนเพื่อให้ทุกคนมันดีขึ้นเอ้าก็ด่ากันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วไงมันจะไปเกิดขึ้นได้ไงไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆพูดค่อยๆจะต้องรับฟังเราต้องมีจิตใจที่แบบกว้างขวางต้องมีจิตใจที่นุ่มที่อ่อนเราถึงจะสามารถที่จะรับฟังได้แล้วคือธรรมะคิดว่าอย่างนี้ว่าทุกคนมันก็มีปัญญาไม่มากก็น้อยสมมติการตั้งคำถามเนี่ยเพื่อให้จิตใจมันพุ่งไปทางไหนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ามีใครตั้งคำถามแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าจิตเขาพุ่งไปทางใดทางหนึ่งนี่เราสามารถดูรู้ได ้ครับ ถ้าบอกว่าจิตที่เขาพุ่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันจะมีพลังกำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะต้องกำชับว่าเขาต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนั้น มันจะได้ขัดแย้งกันแต่สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องให้เขาคิดให้เขาคิดในลักษณะที่ว่าไปทางไหนมันถึงจะเหมาะสมซึ่งตรงนี้คือการชักชวนไงเพราะว่าถ้าคุณใช้อาญาศาสตราเนี่ยมันบังคับจิตใจกันไม่ได ้ครับ แต่การชักชวนเนี่ยมันน้อมนำที่จิตใจของเราเข้าใจไหมคือถ้าใช้อาญาศาสตราคุณก็ขังเขาได้อย่างมากกี่ปีเอากี่ปีก็กี่ปีใช่ป่ะออกมาแล้วถ้ามันยังไม่ลงกันเชื่อใจกันมันก็มีปัญหาอีก ครับ ก็จะไม่ได้สามารถที่จะแก้ที่จิตใจเขาได้หรือว่ามันขังได้แค่กายจิตใจมันขังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ที่หัวใจเขา ครับ ซึ่งจะแก้ที่จิตใจเขาเราต้องมีจิตใจที่กว้างขวางต้องค่อยปรับอาจจะไม่ทันใจนะก็ต้องใช้เวลา ครับ อย่างเงี้ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปได ้ครับก็ต้องเรื่องของความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดานะครับหลายคนที่ดำรงอยู่ในสังคมเราเนี่ยก็มาจากร้อยพ่อพันแม่อะไรต่างๆเนี่ยพื้นฐานไม่เหมือนกันสิ่งสำคัญก็คือการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยจิตใจที่เป็นธรรมอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเสนอความเห็นเสนอได้นะครับแต่เมื่อเสนอแล้วเนี่ยฝั่งนึงเขาเสนอมาด้วยเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเขาด้วยใจที่เป็นธรรมนะครับหาจุดกลางอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้นะครับมีอีกเรื่องนึงที่เป็นประเด็นในสังคมคือเรื่องของการพูดจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพระอาจารย์ครับประเด็นนี้อยากจะหยิบยกมาพูดคุยหน่อยว่าพระอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงครับ อันนี้เรากลับมาที่หลักธรรมก่อนคุณสมพลหลักธรรมเนี่ยคือเรื่องวาจาโอเคสมมติว่าการพูดจะจาบจ้วงหรือจะยกย่องมันเป็นเรื่องของวาจาทีนี้วาจาเนี่ยมันมี2แบบคือมิจฉาวาจากับสัมมาวาจามิจฉาวาจาคืออะไรคือการพูดด่าว่าการพูดโกหกการพูดยุยงให้แตกกันการพูดเพ้อเจ้อนี่คือลักษณะของมิจฉาวาจาซึ่งไม่ควรทำ ครับ แล้วการพูดอีกแบบหนึ่งคือสัมมาวาจาคือก็ไม่พูดมิจฉาวาจาสี่อย่างนั้นนี่ประเด็นก็คือว่าไอ้คำว่าพูดจาบจ้วงเนี่ยคือมันจริงเท็จนี่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็หลักฐานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้าข่ายเป็นลักษณะการพูดเพ้อเจ้อแล้วพูดเนี่ยก็ให้ฝ่ายนี้แตกจากฝ่ายนั้นมันก็เป็นคำพูดส่อเสียด้วย ครับ แล้วก็บางทีก็มีคำหยาบผสมด้วยฟังแล้วมันรู้สึกแบบทิ่มแทงเสียแทงนั่นก็เป็นวาจาหยาบด้วยเพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายมิจฉาวาจาหมดเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโอเคเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำทีนี้ต่อให้นะต่อให้ว่าสมมติว่านี่คือลักษณะของคนดีไม่ดีอันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยนะเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยแม้นิดเดียวเนี่ยนะเขาก็มาขยายความมาบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่เกี่ยวเนื่องอย่างนี้อันนี้คือคนไม่ดีเขามักจะพูดแบบนี้เรื่องชั่วๆของคนอื่นเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นนิดเดียวก็เอามาพูดเยอะแยะไม่ให้มันมากมาย ครับ ไอ้คนที่พูดแบบนี้มันเป็นคนไม่ดีโอเคนะหรือว่าเรื่องดีๆของเขาเนี่ยไม่พูดถึงต่อให้ถามก็พูดนิดเดียวและไอ้ที่ไม่ถามเนี่ยไม่พูดถึงเลยโอเคนะแต่ว่าในทางตรงข้ามนะคุณสมบุญเวลาพูดถึงตัวเองเนี่ยโอ้ยว่าฉันดีอย่างนี้ต่อให้ความดีคุณนิดเดียวเนี่ยคุณนมพูดสาธยายซะเยอะแยะอันนี้คนไม่ดีมันจะเป็นอย่างนี ้ หรือความไม่ดีของตัวเองอ่ะมีอยู่เยอะแต่พูดนิดเดียวถามเจาะลงไปก็พูดอีกนิดนึงอย่างเงี้ยคนแบบนี้มันไม่ดีโอเค ครับ อันนี้ตรงกันข้ามตรงข้ามอีกแบบนึงก็คือว่าแล้วคนดีเขาจะเป็นกันยังไงคนที่มีความดีเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยไม่พูดถึงเลยโอเคนะถ้าถามเจาะล่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมเหตุการณ์นั้นนี้พูดนิดเดียวต่อให้ถามแบบจังหน้าก็พูดนิดเดียวความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะคนดีๆก็จะเป็นอย่างนี ้ครับ แล้วความดีของคนอื่นเนี่ยอย่างกรณีของคุณสมบัติเนี่ยพอมีข้อข่าวดีอะไรมาโอ้เราฉันประกาศเต็มที่เลยเอานี่คือคนดีเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าความดีของคนอื่นมีน้อยเราก็พูดให้มันแบบเต็มที่ขึ้นมาถูกถามเราพูดไปในรายละเอียดอีกว่าดีอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือคนดีเนี่ยโอเคไหมทีนี้ในแง่มุมของตัวเองว่าถ้าข้อดีของอะไรมีตัวเองเนี่ยต่อให้มันมีมากอ่ะก็พูดนิดเดียว พูดหลีกเลี่ยวลดหย่อนให้มันแบบว่าอ่อนลงความดีของตัวเองนี่แล้วความไม่ดีของตัวเองเนี่ยไม่ต้องให้เขามาถามอ่ะตัวเองเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาโอ้ผมไม่ดีข้อนี้ข้อนี้แต่ผมก็จะต้องแก้ไขอย่างนี้อย่างนี ้ครับ นี่คือเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาความไม่ดีออกมานี่คือคนดีก็จะเป็นอย่างนี้ประเด็นมันเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยเราจะฝึกให้ชีวิตของเราเนี่ยนะเกิดมาสักชาติหนึ่งโตมาสักชีวิตหนึ่งเนี่ยให้มันต้องได้กำไร ครับ ได้กำไรนี่คือหมายความว่ามันต้องมีความดีมากกว่าความชั่วนะชีวิตเราเนี่ยเราจะทำความดีให้มากความชั่วเรื่องวาจาเนี่ยมันได้เต็มที่เลย ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มันจะทำให้เราเป็นคนไม่ดีเนี่ยพูดแล้วมันจะไม่ดีเราอย่าพูดสิสิ่งใดที่มันจะพูดแล้วดีก็ต้องแนะนำให้กันทำไปทางนั้น ครับ มันถึงจะดีไปได้เพราะหลักเกณฑ์ตรงนี้หลักธรรมตรงนี้มันมีอยู่แล้วมิจฉาวาจาคุณอย่าพูดสัมมาวาจาคุณพูดได้ข้อเสียคุณหนึ่งคุณอย่าพูดข้อดีคุณหนึ่งคุณพูดได้อันเนี้ยจะเป็นสาระที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมีแก่นสารที่เหลือนั่นไม่ใช่แก่นสารแล้วมันจะกลายเป็นความที่ไม่ดีก็จะขุดรากตัวเองขุดรากเรียนในแง่ว่าขุดหลุมฝังตัวเอง ครับ ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ต้องการแบบนั้นในความไม่ดีใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเราก็ทำสิ่งที่มันดีเลยประการหนึ่งนะคือเราไม่ต้องพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ตามการพูดโจ่งจากอะแม้แต่ว่าเพื่อนเราเองหรือคนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยถ้าบอกว่าเราพูดไม่ดีกับเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นบาปเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเลย ครับ อาจจะเป็นคนกว่าถนนคนที่มีฐานะต่ำต้อยกว่าเราขอทานหรืออะไรกันถ้าเราแบบพูดนินทาพูดจาบจ้วงพูดไม่ดีกับเขาเราก็กลายเป็นคนไม่ดีเองซึ่งเราไม่ควรทำไงแล้วเวลาทำไม่ดีกับคนที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ดีแล้วใช่ป่ะยิ่งทำไม่ดีกับคนที่ดีๆดีๆเนี่ยโอ้ยิ่งไม่ดีหนักมากๆเลยดูอย่างถ้าสมมติเราด่าคนชั่วบาปมันก็มีล่ะแต่ถ้าเราด่าคนดีบาปยิ่งหนักกว่าอีกซึ่งมันบาปแน่เพราะนั้นเราก็ทำสิ่งที่ดีๆไงสิ่งนี้บางทีมันก็อยู่ที่กลุ่มเพื่อนพานไปด้วยนะ ครับ ก็เลยเพิ่งไปเลเบลคนที่เขาพูดไม่ดีนั่นนี่โน้นว่าไม่ดีคือบางทีมันเพื่อนไม่ดีพาไปบางทีมันสิ่งแวดล้อมบางทีอะไรใครที่พอจะชักจูงชักนำได้เราก็พาเข้ามาในทางดีเนี่ยคือวิธีการที่ดีเนี่ยคุณสุวรรณมันไม่ใช่ว่าเราไปฆ่ากำจัดพวกศัตรูของเราให้หมดไม่ใช่เราควรจะเปลี่ยนศัตรูเนี่ยให้เป็นมิตรนี่กำลังเราจะเพิ่มก็ใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราจะมุ่งฆ่าประหารประหารมันก็เป็นอาชญาสัตรามก็จะไม่ดีเราควรจะแก้โดยธรรมจะเปลี่ยนแปลงคนไม่ดีให้เป็นคนดีได้มันจะดีกว่า ครับ อย่างวิธีการก็คือต้องโดยการชักจูงชักนำให้มาทำในทางดีได้มันก็จะเหมาะสมไป ครับโอ้แต่ว่าการจะทำให้คนอื่นเนี่ยมาคิดเหมือนเราเนี่ยมันก็ทำยากเหมือนกันนะครับอาจารย ์ทีนี้ว่าถ้าทำด้วยอาชญาสัตราคือมันทำไม่ได้แน่นอน ครับ แต่ถ้าทำด้วยหลักธรรมอาจจะได้อาจจะไม่ได้มันมีความน่าจะเป็น ครับ แล้วก็อาจจะใช้เวลาเร็วหรือช้าบางคนมันคลิกมันจังหวะไม่เท่ากันคือมันต้องด้วยวิธีนี้เท่านั้นน่ะคือสมมติเราคิดว่าเอ้ยฉันจะเอาเร็วๆด้วยอาจจะสัตราคือมันจะไม่เวิร์คคือต่อให้เวิร์คมันก็จะแป๊บเดียวต่อให้เวิร์คเป็นแบบว่าอาจจะคุณก็ปกครองเอาไว้ดิ10ปี20ปีแต่พอถึงเวลามันดีดกลับมามันยิ่งยากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เป็นแบบว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sustainable long lasting เนี่ยมันยั่งยืนอยู่ได้ยาวนานเนี่ยมันต้องด้วยการปกครองด้วยธรรมะไงการปกครองด้วยธรรมะเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมจะทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยไปได้แล้วทุกคนก็มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันอยู่ด้วยกุศลธรรมบ้านเมืองเราก็ไปได้มีความสุขนั่นเอง ครับเอ๊ะแล้วเรื่องของกฎแห่งกรรมคนถามว่ามีจริงไหมเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้โหเสวยสุขทั้งชาติโกงมาทั้งชาติเอ๊ะทำไมยังอยู่ได้ส่วนอีกคนหนึ่งโอ้โหทำดีแทบตายโอ้ทำไมมันยากจนทำไมมันข้นแค้นทำไมมันไม่รวยเหมือนเขาสักทีนะครับ ก็ต้องพูดถึงว่าการให้ผลของกรรมเนี่ยมันเป็นระดับอยู่สามระดับ คือ ต้องแยกก่อนว่ากรรมกับวิบากของกรรมนั่นคือความเชื่อที่ว่าฉันทำกรรมอย่างไรจะได้ผลจะได้กรรมอย่างนั้นอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดทำไมนะสมมติว่าถ้าเราเชื่อว่าฉันฆ่ายุงเนี่ยฉันจะต้องไปเกิดเป็นยุงให้คนอื่นฆ่าความเชื่อนี้ผิด ผิดไม่ถูก ครับ เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถูกเป็นยังไงที่ถูกคือคุณทำกรรมอย่างไรคุณจะได้วิบากคือผลของกรรมนั้นเนี่ยมีคำว่าวิบากมาเช่นถ้าฉันฆ่ายุงฉันฆ่ายุงมากๆผลของการฆ่านั้นคืออะไรวิบากของมันก็คือให้อายุสั้นหรือคุณเบียดเบียนสัตว์มากๆผลวิบากนั้นคืออะไรแสดงว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ครับ เพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยเราต้องเข้าใจเรื่องผลซึ่งผลเนี่ยมันจะเปรียบเหมือนเกลือก็ได้เกลือมีมากก็จะเค็มมากเกลือมีน้อยก็จะเค็มน้อยความเค็มเป็นผลตัวเกลือเป็นเหตุเป็นการกระทำทีนี้เค็มมากหรือน้อยมันอยู่ที่ว่าคุณมีน้ำน้อยหรือมากถ้าคุณเอาเกลือก้อนหนึ่งไปละลายลงในถ้วยแก้วใบหนึ่งมันก็จะเค็มมากแต่ถ้าคุณเอาเกลือก้อนเท่ากันไปละลายในแม่น้ำมันก็จะเค็มน้อยก็คือเหมือนกับผลเนี่ยว่าคุณมีความดีมากหรือคุณมีความดีน้อยแล้วระดับของการให้ผลมันก็จะแยกไปอีกให้ผลในทันทีให้ผลในเวลาต่อมาให้ผลในเวลาต่อมาอีกฉะนั้นบางคนที่เขามีความดีอยู่มาแล้วมากเนี่ยนะแล้วพอเขาทำความชั่วเนี่ยบางทีความชั่วมันจะให้ผลยากมันเป็นไปได้ซึ่งระดับของการให้ผลเนี่ยจึงเป็นความแตกต่างที่ทำให้เราบางทีก็โอ้ยเกิดความท้อแท้ท้อถอยตรงนี้แหละคือจะต้องมีศรัทธาก็ต้องมาคู่กับปัญญาเดี๋ยวพุทธิจะให้เราแบบมีความมั่นใจว่าฉันทำมาทางนี้แหละต้องมั่นใจในความดีแต่ความมั่นใจในความดีเนี่ยคือตัวศรัทธาแล้วก็ต้องมีปัญญาประกอบด้วยอย่างปัญญาในที่นี้คือปัญญาในการที่จะเห็นตามสมาธิทิเราก็จะสามารถที่จะตั้งมั่นในความดีได้ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะแบบว่าให้ผลช้าซะหน่อยนึง ครับ เจริญพร ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนไม่ค่อยเชื่อในกฎแห่งกรรมพระอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่าโอ้ทำดีทำไมมันเห็นผลช้าจังเลยแต่พอทำชั่วโกงอะไรนิดอะไรหน่อยปุ๊บเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวรวยแล้วนะนี่ก็ต้องพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมต้องย้ำกันหน่อยเพราะว่าทำดีเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็เกิดผลดีกับตัวเรานะครับมันอาจจะเห็นผลช้าแต่ที่แน่ๆนะครับมันจะไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนบางคนโอ้โหไปโกงมาไปเอาในสิ่งที่ไม่ควรจะได้มาไปเบียดเบียนเขาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในคุกอยู่ในตารางหรือวันนึงเนี่ยไอ้ผลที่เคยทำในวันนี้เนี่ยที่บอกว่าโอ้โหดีโอ้โหได้โอ้โหไม่มีปัญหาวันนึงเนี่ยถ้าไปเบียดเบียนใครหรือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผลกรรมเนี่ยจะกลับมาหาคนคนนั้นอย่างแน่นอนนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องย้ำนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายคนเขาก็เห็นว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปบาปบุญคุณโทษไม่มีแล้วมั้งอันนี้ต้องย้ำว่าบาปบุญคุณโทษยัง มีอยู่ใช ่นะคร ับ ใช่ป่ะทีนี้ความสุขที่เราจะได้เดี๋ยวนี้เลยก็คือใช่อยู่บางทีเราทำกรรมบางอย่างมันจะได้ผลช้าแต่ว่าความสุขที่เราจะให้ผลได้ในปัจจุบันเลยเนี่ยคือความสุขทางใจ คร ับ แต่ว่าตรงนี้ก็จึงอยากจะชักชวนท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยว่าถ้าสมมติบางทีเราทำกรรมอะไรบางทีได้ผลช้าแต่ว่าถ้าคุณมานั่งสมาธิภาวนานะคุณเห็นความสุขนี้ในใจได้ทันที ครับ แต่ฝึกแค่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยโอ้ยสิ่งข้างนอกภายนอกจะเป็นยังไงเราจะไม่มีปัญหาเลยเราจะมีความสุขอยู่ในภายในได้ทันทีนี่จะดีมากเชิญบาน ครับนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณกับช่วงสมการชีวิตนะครับที่นำมาฝากทุกฟังนำหลักธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร